Bueno, Xulio, xa temos a seguinte convidada, é unha dona que María Carmen Caramés Gorgal, moi ben, veña, saudada. Vamos saludarla, darlles boas tardes, en fin, que nos vai a que despois dibullamos cousas. Veña. Moi boas tardes, María. Hola, boa tarde. Mari Carmen, moi boas tardes, benvida, moitísimas gracias por atender a nosa chamada. E antes de nada, antes de que se nos esqueza, felicitacións por ese premio. Sí. Que acabades de presentar precisamente na Fundación Vicente Risco, ese traballo teu que sí, ademais xa foi publicado, interesantísimo, non? Sí. O a vida como é? A casa da mina. Sí. Sí, bueno, o premio xa é do ano anterior, sí, pero saliu a finais do ano pasado que o publicou a Fundación. Uh-huh. Y sí, andamos aí pues con algunha presentación así nos sitios máis emblemáticos donde ocorre a historia, ¿no? Pues parabéns e felicitacións. Xa sabes ti que sí, que nos bueno, facémonos eco desas cousas importantes, moito máis da Fundación, que temos moitísima conexión directa con Celia, que é a que nos informa, a Casa da Mina, tens que dibullarnos un chisquiño dela, porque esa Casa da Mina ten moitísimo que ver, según nos dixeron, co Wolframio e cunha novela de amor. Sí. Sí, a ver, esta novela desenvolvese en Santa Comba, sabes que eu son dalí. Sí, ah, sí. Entonces, bueno, pues era en Santa Comba donde estaba este xacemento de Wolfram, que era o máis importante uh-huh de Europa, ¿no? Y uh-huh que fue tan importante en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y un poco, bueno, pues contó una historia, sí, que en principio empieza siendo la historia de una nena de aldea, de allí, de una aldea que se llama Randufe, uh-huh, que existe. y eso, y va a irse desenvolviendo, pues conoce a gente de alemáns que trabajaban na mina, ¿no? Porque digamos que era un punto estratégico para os alemáns, que tiñan muitísimo interés no Wolfram, pues para todo o seu aparato armamentístico, e había moitos alemáns dentro da mina, traballando na mina, ¿no? E desenvolvese un pouquiño pues por aí. Bueno, ese é o premio do que da Fundación Vicente Risco, sí, que pertence, me parece que é o 20 e tantos, ¿no? 22, me parece que corresponde. Ay, pues non me acordo. Tampouco é por eso. O 22, é o 22, sí. Pues no, por eso te preguntaba, a ver, era o número 22. Bueno, A Casa da Mina, sí, digamos que é unha novela de amor, pero reflexa cousas interesantísimas que pasaron precisamente na Segunda Guerra Mundial con respecto a esa extracción de wolframio que ali existía e que ademais era un elemento importantísimo e moi codiciado e que deu moitísimo diñeiro a moitas persoas, pero ao mesmo tempo tamén foi unha explotación da xente que estaba aquí ao carón, non? Sí, a ver, eu, por exemplo, digamos que empecé a escribir esta historia, resultoume, pois, tiña moitas ganas de escribila, porque aparte de ser, digamos que de que é unha novela de amor, é casi unha excusa para eu tratar os temas que quería tratar, non? É sobre todo un tema de memoria. Uh-huh. A miña avoa traballou na mina, prácticamente toda a parroquia de Santa Comba tiña xente traballando na mina, no? A xente deixou todos os seus quefaceres, a súa vida, para ir a traballar a mina. Ostras. E ali, claro, aquilo era un fervedeiro de xente, ¿no? Se me contaban, había milleiros de personas de toda Galicia e incluso de outras comunidades que fueron a traballar a mina. Uh-huh. Uh-huh. Y o precio do Wolfram era extraordinario en comparación co que podía gañar unha persona ali que non gañaba máis que para comer, ¿no? O que eran as terras. E bueno, entonces eu quería contar eso. Miña avoa contábame como foi esa explosión a uh-huh nivel económico, a nivel social. Uh-huh. Porque, bueno, a nivel económico houve xente que deixou de pasar fame, literalmente, uh-huh, ¿no? Y conseguir ter algo, uh-huh, o sea, incluso me contaba era tal digamos o fervor polo Wolfgang que había xente que desfixo as súas casas, porque nas súas casas había pedras de Wolfgang, ¿no? Anda. E entonces digamos que un kilo de Wolfgang pagábase un precio desorbitado, eso se compraba uns alemán. Ajá. Porque logo estaba a outra parte que era, digamos, o extraperlo. Uh-huh. Que se lle vendía aos ingleses, porque aínda que os ingleses digamos que non tiñan nin idea de que para que era o Wolfgang, o que non querían que chegara a mans alemanas, ¿no? Claro. Aliados en xeral, pero os ingleses fundamentalmente. Entón, no extraperlo tamén se facía moito moito diñeiro, e aí pois digamos que Santa Comba medrou, pero dunha forma increíble, e non só Santa Comba, non? Sino como Carballo, sí. Unha vila tremenda, non? Porque ali vivía moita xente tamén. Mm-hmm. E logo estaban, bueno, pues, xente que aparte de traballar na mina, pues, a quedaba comida, a quedaba acollida, as casas prácticamente todas volveronse pensión. Uh-huh. Para acoller a toda esta xente, ¿no? Y, claro. Y, bueno, os negocios, digamos que foi moi moi importante, ¿no? Sí, sí. O sea, que basaches a sorte foi de que a túa avoa che explicara tantas cousas, o sea, para teres este libro. Basaches a túa redacción ou a túa novela precisamente no neses actos ou bueno, nese conto que che explicaba precisamente a boa, pero que tiña que ver moitísimo coa realidade que en aquel momento existía, ¿no? Exactamente. Sí, sí, eu xa digo que isto sexa unha novela onde hai un fío amoroso todo o longo da novela. En realidad sirven como excusa para recoller todo eso que quería recoller, ¿no? Uh-huh. Además tiven a enorme fortuna de poder convivir moito tempo cos meus avós. Uh-huh. E sobre todo, pois, unha curmá de miña nai, que fai moi pouquiño que faleceu e que non puido ver rematada a obra. E ela, que tamén traballou moitos anos na mina, foi a que me explicou como era todo, ¿no? Porque, claro, un pensa nunha mina de Wolfgang, e eu quería escribir unha novela baseada aí nese espacio, pero non tiña ni idea de que nin do que era unha mina, nin do que se facía ali. Sí, sí, ela, sí. De alguna maneira, foi a que me fixo ver como era, non? Cales eran os traballos das mulleres, dos homens. Uh-huh. Fixome para que eu me fixera unha composición de lugar. Uh-huh. E soupera de que falar, non? Non falar así de... e non inventarme nada, ¿no? Claro. Pues colleche documentación real para poder facer a novela. Sí, e logo, pero bueno, eu xa digo que esta novela para min foi, digamos, sobre todo aprendizaxe, porque sí. Metínme en moitos vericuetos que non contaba, ¿no? Porque, por exemplo, logo, claro, investiguei, ¿no? Pues, como era o dos alemáns na mina, que facían aquí, que traballos tiñan, porque eles non viñan a picar nos pozos. Home, claro. Viñan claro. A supervisar, era xente, claro, que tiñan unha técnica increíble, que xa viñan do campo do aceiro, do campo do metal, ingenieros, xa eran outro tipo de xente que non viñan aquí a picar, non? E entonces tirando por aí, por ese fío, pues cheguei a outras historias que me parecen tan interesantes que tamén as quixen contar, ¿no? Uh-huh. Como era, pois, digamos que toda a rede de salvamento que había en Galicia, xa non só con respecto a digamos a xente que fuxía da Segunda Guerra Mundial do asedio alemán, ¿no? Os polacos, os franceses, os mesmos xudíos alemáns, ¿no? Sino a, digamos, a unha rede de solidaridade que había tamén na comunidade con respecto aos represaliados da nosa guerra, ¿no? Entón, claro, eso levoume a descubrir unha serie de información e unha serie de cousas que me pareceu todo, pues, como moi interesante. E tamén o quixen, digamos que a novela, en principio, non iba a ser así, pero logo, a medida que iba buscando información e tal, pues xurdían cousas que me parecían tamén moi interesantes, toda a rede de espionaxe que había de alemáns e ingleses, sobre todo, ¿no? era algo fascinante a medida que iba descubrindo cousas. Uh-huh. E intenté meter aquí un pouquinho de eso tamén. Uh-huh. Sí, era moi interesante. Eu lin ali nun artigo que saiu publicado, dice que a Casa da Mina crea unha novela creaches unha novela que sabe agochar moi ben outros xéneros baixo a apariencia dunha obra de corte romántico, cunha trama ben concibida e cun hábil manexo da lingua, onde a protagonista fai unha defensa casi apoloxía moral da dignidade da clase humilde. Sí, a ver, ese era un pouco tamén a nunha idea do libro de que saíran, digamos, todos esos xéneros, ¿no? Sí. Porque a idea non era esa, a miña idea era recoller aquilo que me contaron en primeira claro. persoa mm-hmm. para que non se perdera pois pues, esas raíces e esas cousas. Uh-huh. Pero logo, bueno, pois pues, sí, evidentemente Santa Comba e as aldeas en xeral, uh-huh. Nesa época era toda xente moi pobre, ¿no? Uh-huh. A das aldeas, logo estaban as vilas, como pues, a veces acontecer, nas vilas sempre había unha especie de señores sí. de casas ricas, ¿no? Uh-huh. Y entonces la diferencia era bestial entre los pobres, ¿no? Siempre, digamos, con sumisos, siempre baixando a cabeza por todo. Y en este caso, pues yo quería que a miña protagonista, que además era muller, pues sí que dera a conocer, que se reivindicara, ¿no? Que reivindicara pues a súa dignidade dentro da posición tan humilde que tiña, ¿no? Muy bien. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Bueno, que pasaches un día estupendo ali en Allariz, non? Porque que ademais genial, sí. Falou nos Quique, un amigo noso sí, que falou nos Quique de vosotros que pasastes moi ben e que foi un día extraordinario. Facía un poquiño de frío, dicía el, pero que en realidad sí, bueno, claro. Facía frío, pero o ambiente era moi cálido. Maravilloso. Tuveche que probar tamén os amendoados de Allariz, tamén sigo eu. Non tuve tempo, porque pois, a cousa foi como moi de noite, entón pois, xa non próxima, tempo. Pois na próxima tens que facelo, porque é un bocado extraordinario. Bueno, contanos, en que estás traballando agora? Porque ti, sí, eso fixese o ano pasado, publicouse agora, estalo presentando. Por certo, os que queiran mercar esa túa novela poden poñerse en contacto coa Fundación, que seguro que a mercan ali, non? Sí, está tamén polas librerías e seguro que hai donde conseguilas. Uh-huh. Bueno, ti como profesora, como no, eu teño que conseguila, E como escritora, tamén seguro que sigues traballando en outras cousas. Dinos algunha cousa así. Descúbrelle aos nosos aintes algo. Bueno, estou traballando nun par de poemarios que vou levando así a vez, que digamos que a poesía é o xénero que máis me gusta a mí, non? E teño algunhas ideas na cabeza, pero teño pouco tempo. Porque tan bueno, vou así pouco a pouco, ¿no? A profesión, non? Sí. Quere decirse que algo che quita resta tempo, pero ti tes xa crear varios premios e en poesía concretamente ainda hai pouco me parece vin por aí algo co o segundo premio de poesía Vitoria Notaio, por exemplo, non? Sí, bueno, ese xa é máis antigo, o último que recibín foi casi ao tempo deste da Fundación Vicente Risco, que foi un premio en lingua castelá de uh-huh. o premio de Ciudad de Valencia. Ciudad de Valencia, sí que faláramos del, sí. Faláramos del, sí que sí. Me dixeste que me ibas a dar moita sorte, efectivamente. Claro, e tanto. Sí, desta vez espero outro tanto. Xa sabes que sí, por eso te preguntamos en que estás porque resulta que nós seguimos sendo talismán coas persoas que falamos, pois temos a sorte de que falamos con persoas moi boas despois teñen premio. Claro. Será por eso. Pois sí, estou traballando así nun par de poemarios que... E teño unha idea tamén de outra novela pues, na cabeza, ¿no? Pero ainda non empecé. Uh-huh. Pero bueno, importante ter a idea, ¿no? Uh-huh. Pero quería cambiar un pouco de registro e xa... Uh-huh. Digamos que estes libros de memoria uh-huh. que foron os que saquei de A Madriña, nesta Casa da Mina, uh-huh. pois con eso quero como que cerrar un ciclo, ¿no? Eso que hai tantísimo por contar e tantas historias sencillas, humildes, uh-huh. non? Uh-huh. Que tamén merecen ser contadas. Pero uh-huh. moita xente, de feito, outro día en Allariz, pues, chegou a min e me decía que se sentía moi identificada, non? Con a historia e tal. Uh-huh. Que lles gustaría contarme, incluso alguén me dixo que lles gustaría contarme a súa historia. E, bueno, a ver. dedicaría má vida a escribir estas historias porque son as que máis me gustan, no, y además de verdad, pero ademais, non sei se coincides comigo, Mari Carmen, pero sí que eu creo que os nosos maiores teñen non solamente historias, sino que ademais teñen verdadeira realidade que bueno, que son dicionarios que perderemos cando vayan desaparecendo, non? Claro, é que eu, de feito, contaba outro día tamén a Yari, non, eu hoxe non podría escribir esta novela, porque xa non me queda ninguén, sí, ves, que me poida contar. Ves. Sí, sí, sí, sí, estas sí. Persoas que tanto me contaron xa non están, desgraciadamente, sí. E elas foron as que me deron toda a información, porque, a ver, xa digo eu, a pesar de que é unha ficción, a trama é unha ficción, está, digamos que, chea de anécdotas, sí, reais, sí, sí, sí. Por eso, por eso, reais, de datos reais, e eses datos, moitos deles, pues, de hermosas as persoas coas que contactei para que me dixeran un poquinho como era aquilo, non? E entonces, bueno, pues por eso tiña moito interés e moito apuro en escribilas, porque logo isto, non sei, a xuventud non ten nin idea, nin do cerca que estaba esa época, non? Parece que estamos falando do medievo. Pois non, isto foi outro día. Hai xente que ainda viviu, ainda vivimos, non? Ainda non hai moito tempo, ainda non hai moito tempo había carros nas aldeas e bueno, nos pobos, en as vilas. En as vilas tamén, é dicir, e as vacas eran un elemento máis patrimonial que axudaban a subsistencia. Hoxe en día, pois eso están nas granxas e non hai tanta non hai tanta ruralidade e entón eso compre eu ainda lembro coñecer, non? Eu ainda lembro cando que estuven en Santiago facendo parte da Mili e outra parte na Coruña. Pois lembro que ainda iban vendendo leite polas portas e todo eso, iba a señora e total. E peixe. Sí. Eu acordo-me de algunha peixeira cando pasaba por diante do cuartel. Non quero reproducir as palabras que soltaba, pero... Pero o outro día, pois eu, como tiño tempo premín, pois estaba pasexando así pro meu barrio e tal, e vixo un señor xa varias veces vendo, e sempre iba cun ombló, sentábase ali nun banco, escribía e tal, e digo eu, e logo vostede, resulta que era andaluz, pero entendió galego, porque dicía que a muller era galega, e dice, tuve que aprender o galego por eso. E o caso é que dixo, mira, estou escribindo porque, mira, para escribir non hai mellor cousa que ter anos. Ah, tamén. Dice, porque si acordaste de todo, de chavaliño non te acordas de nada, pero cando tes xa certa idade, acordaste de todo e podes contalo. Sí, de verdad, sí. Sí, sí. Bueno, pues que nos alegramos muitísimo, agradecemosche muitísimo a sí. Túa conversa de hoxe, que volvemos a felicitarte e que desexamos que sigas tendo muitísimo éxito. Eu quería comprometerte na próxima, porque desta non pode ser, pero na próxima comprometerte para que nos leras algún poemiña teu. Cando que irades, claro que sí. A mellor non te sacaron algunha das túas creacións literarias, poéticas, pero que sí que... Vamos a ver, digo cho porque a nos gustanos a poesía, pero os nosos ointes tamén... Tamén os gusta. Tamén nos teñen felicitado precisamente sí. cando comprometemos a alguén para que nos lea algunha da súa creación poética. Ademais, ten en conta que desde Suiza sí. Nos están escoitando. Ah, tamén, xa sabe, Mari Carmen, sí. Pois cando que irá, deseo, sin problema ningún, vamos. Eu encantadísima de poder facelo, non? Sí, non queremos ahora obviarte, pero sí, noutro momento sí que faremos, momento, ¿eh? Sí. Xa axudaremos un pouco. Vaya, bueno. Pois, como xa... Sí, ali vamos a despedir, pois nada. Vamos a despedir, pois vamos a darlle as gracias ainda que non esté en antena. Poñemos algo de música, veña. Sí. Música.